أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك بآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بولا فرعون، کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے؟ یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں، تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو. وہ بولے، ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچی. اے ہمارے رب، دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان. اور بولے سردار قوم فرعون کے، کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں، اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو. بولا، اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں. خلاصہ تفسیر: فرعون بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے، تو ایک مضمون گھڑ کر ساحروں سے کہنے لگا کہ ہاں، تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. بے شک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ جنگ زرگری کے طور پر ہوا ہے، ایک کاروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے. اس شہر میں خفیہ سازش ہو گئی ہے کہ تم یوں کرنا، ہم یوں کریں گے، پھر اس طرح ہار جیت ظاہر کریں گے، اور یہ کاروائی ملی بھگت اس لیے کی ہے تاکہ تم سب مل کر اس شہر سے وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، پھر بفرائغ خاطر سب مل کر یہاں ریاست کرو. سو بہتر ہے، اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا تاکہ اوروں کو عبرت ہو. انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم مر کر کسی برے ٹھکانے تو نہ جائیں گے، بلکہ اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے جہاں ہر طرح امن و راحت ہے، سو ہمارا نقصان ہی کیا ہے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے جس پر اس قدر شور و غل ہے، بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے. سو یہ کوئی عیب کی بات نہیں. پھر اس سے اعراض کر کے حق تعالی سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، کہ اگر یہ سختی کرے تو مستقل رہیں اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیے کہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیمہ منظر عام پر ظاہر ہوا اور ساحرین ایمان لے آئے اور بعض اور لوگ بھی آپ کے تابع ہو گئے، اس وقت قوم فرعون کے سرداروں نے جو کہ اعیان سلطنت تھے یہ دیکھ کر کہ بعض آدمی مسلمان ہو چلے، فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم تابعین کو یوں ہی مخلی بالتباہ و مطلق الانان آزاد رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں؟ فساد یہ کہ اپنا مجمع بڑھائیں جس کے اخیر میں اندیشہ بغاوت ہے. اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے تجویز کیے ہوئے معبودوں کو ترک کیے رہیں، یعنی ان کے معبود ہونے کے منکر رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ایسا ہی کرے، یعنی آپ اس کا انتظام کیجئے. فرعون نے کہا کہ سر دست یہ انتظام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہ ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کا زور نہ بڑھنے پائے، اور چونکہ عورتوں کے بڑھنے سے کوئی اندیشہ نہیں، نیز ہم کو اپنے کار و خدمت کے لیے بھی ضرورت ہے، اس لیے عورتوں کو زندہ رہنے دیں اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے، اس انتظام میں کوئی دشواری نہ ہوگی. معارف و مسائل. ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کے مشورے سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن ساحروں کو پورے ملک سے جمع کیا تھا وہ میدان مقابلے میں ہار گئے. اور صرف یہی نہیں کہ اپنی ہار مان لی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تاریخی روایات میں ہے کہ جادوگروں کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون کے 600,000 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اعلان کر دیا. اس مقابلے اور مناظرے سے پہلے تو صرف 2,000 موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے مخالف تھے. اس وقت سب سے بڑے جادوگر جو قوم میں اقتدار کے مالک تھے اور ان کے ساتھ 600,000 عوام مسلمان ہو کر ایک بہت بڑی طاقت مقابلے پر آ گئی. اس وقت فرعون کی پریشانی اور سراسیمگی بے جا نہ تھی، مگر اس نے اس کو چھپا کر ایک چالاک ہوشیار سیاستدان کے انداز میں پہلے تو جادوگروں پر یہ باغیانہ الزام لگایا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خفیہ سازش کر کے یہ کام اپنے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے. ان ھذا لمکرم مکرتموہ فی المدینہ، یعنی ایک سازش ہے جو تم نے میدان مقابلے میں آنے سے پہلے شہر کے اندر آپس میں کر رکھی تھی. اور پھر جادوگروں کو خطاب کر کے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، یعنی کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا. یہ استفہام انکاری بطور زجر و تنبیہ کے تھا، اور اپنی اجازت سے پہلے ایمان لانے کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا واضح ہو جائے تو ہم بھی ان کو مانیں اور لوگوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچے سمجھے بغیر ایک سازش کا شکار ہو گئے. اس چالاکی سے ایک طرف تو لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں اور جادوگروں کی تسلیم کو ایک سازش قرار دے کر ان کو قدیم گمراہی میں مبتلا رکھنے کا انتظام کیا، اور دوسری طرف سیاسی چالاکی یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اور جادوگروں کا اسلام جو خالص فرعون کی گمراہی کو کھولنے کے لیے تھا، قوم اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اس کو ایک ملکی اور سیاسی مسئلہ بنانے کے لیے کہا. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یعنی تم لوگوں نے سازش اس لیے کی کہ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آ جاؤ اور اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو. ان چالاکیوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت اور حکومت کا روب و خوف جمانے کے لیے جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کی. اول تو مبہم انداز میں کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یعنی تم ابھی دیکھ لو گے کہ تمہاری سازش کا کیا انجام ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو واضح کر کے بتلایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. یعنی میں تم سب کے ہاتھ پیر مختلف جانبوں کے کاٹ کر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. مختلف جانبوں سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پیر جس سے دونوں جانبیں زخمی اور بدحیت اور بیکار ہو جائیں. فرعون نے اس بدحالی پر قابو پانے اور اپنے درباریوں اور عوام کو قابو میں رکھنے کی کافی تدبیر کر لی تھی اور اس کی ظالمانہ سزائیں پہلے سے مشہور اور لوگوں کو لرزہ برندام کرنے کے لیے کافی تھی. لیکن اسلام و ایمان ایک ایسی زبردست قوت ہے کہ جب وہ کسی دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ جادوگر جواب سے جو اب سے چند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانتے اور اسی گمراہی کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے, چند منٹ میں کلمہ اسلام پڑھتے ہی ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی ساری دھمکیوں کے جواب میں کہتے تھے انا الی ربنا منقلبون. یعنی اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو مضائقہ نہیں, ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی. جادوگر چونکہ فرعون کی ستوت و جبروت سے ناواقف نہ تھے اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے قابو میں نہیں آئیں گے یا ہم مقابلہ کریں گے, بلکہ اس کی دھمکی کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ یہ مانا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے, مگر ہم دنیا کی زندگی ہی کو ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے. دنیا سے گزر جائیں گے تو اس زندگی سے بہتر زندگی ملے گی اور اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس زندگی میں جو تیرا دل چاہے کر لے, آخر کار ہم اور تم سب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لیں گے. اس وقت اپنے اس عمل کا نتیجہ تیرے سامنے آ جائے گا. چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس موقع پر ان جادوگروں کے یہ الفاظ منقول ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاد إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یعنی جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں حکم دے دے, بس اتنا ہی تو ہے کہ تیرا حکم ہماری دنیاوی زندگی پر چل سکتا ہے اور تیرے غصے کے نتیجے میں وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے, مگر ایمان لانے کے بعد ہماری نظر میں اس دنیاوی زندگی کی وہ اہمیت ہی باقی نہیں رہی جو ایمان لانے سے پہلے تھی, کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ زندگی راحت یا کلفت کے ساتھ گزر ہی جائے گی. فکر اس زندگی کی کرنا چاہیے جس کے بعد موت نہیں اور جس کی راحت بھی دائمی ہے اور کلفت بھی. غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو کل تک بدترین کفر میں مبتلا تھے کہ فرعون جیسے بےہودہ انسان کو خدا مانتے تھے, خدا تعالی کی شان و عظمت سے بالکل نا آشنا تھے, ان میں یکبار کی ایسا انقلاب کیسے آ گیا کہ اب پچھلے سب عقائد و اعمال سے یکسر تائب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کے لیے جان تک دینے کو تیار نظر آتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں. اور صرف یہ نہیں کہ ایمان کی قوت اور جہاد کی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہو گئی, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ فرعون کے مقابلے میں اس جرأت مندانہ بیان کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے لگے ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور مسلمانوں کی حالت میں ہمیں وفات دے. اس میں اشارہ اس پر معرفت کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو انسان کا عزم و ہمت کچھ کام نہیں آتا, اسی لیے اسی سے ثابت قدمی کی دعا کی گئی. اور یہ دعا جیسے معرفت حق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے, اسی طرح اس مشکل کے حل کا بہترین ذریعہ بھی ہے جس میں یہ لوگ اس وقت مبتلا تھے, کیونکہ صبر اور ثابت قدمی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یورپ کی پچھلی جنگ عظیم کے اسباب و نتائج پر غور کرنے والے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت و مشقت پر صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جرمنی اقوام میں فنون حرب کے ماہرین اس کی تاکید کرتے تھے کہ فوج میں دینداری اور خوف آخرت پیدا کرنے کی سعی کی جائے، کیونکہ اس سے جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر المنار۔ ساحروں میں ایمانی انقلاب موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا و ید بیضا سے بھی بڑا تھا۔ ساحروں میں ایمانی انقلاب موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا و ید بیضا سے بھی بڑا تھا۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اور مسلم حکومتیں اپنے آپ کو قوی بنانے کے لیے ساری ہی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، مگر اس گر کو بھول بیٹھے ہیں جو قوت اور وحدت کی روح ہے۔ فرعونی جادوگروں نے بھی اول مرحلے میں اس کو سمجھ لیا تھا اور عمر بھر کے خدا ناشناس منکر کافروں کو دم بھر میں نہ فقط مسلمان بلکہ ایک عارف کامل اور مجاہد و غازی بنا دینے کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا اور ید بیضا سے کچھ کم نہ تھا۔ فرعون پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی حیبت کا اثر۔ فرعون کی چالاکی اور سیاسی جھوٹ نے اس کی جاہل قوم کو اس کے ساتھ قدیم گمراہی میں مبتلا رہنے کا کچھ سامان تو کر دیا، مگر یہ عجوبہ ان کے لیے بھی ناقابل فہم تھا کہ فرعون کے غصے کا سارا زور جادوگروں پر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اصل مخالف تھے ان کے بارے میں فرعون کی زبان سے کچھ نہ نکلا۔ اس پر ان کو کہنا پڑا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدو فی الارض ویذرک وآلہتک، یعنی کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں فساد کرتے پھریں؟ اس پر مجبور ہو کر فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، یعنی ان کا معاملہ ہمارے لیے کچھ قابل فکر نہیں، ہم ان کے لیے یہ کام کریں گے کہ ان میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، صرف لڑکیوں کو رہنے دیں گے، جس کا نتیجہ کچھ عرصے میں یہ ہو جائے گا کہ ان کی قوم مردوں سے خالی ہو کر ان کی قوم مردوں سے خالی ہو کر صرف عورتیں رہ جائیں گی جو ہماری خدمت گار باندیاں بنیں گی، اور ہم تو ان سب پر پوری قدرت رکھتے ہیں، جو چاہیں کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ قوم کے اس طرح جھنجھوڑنے پر بھی فرعون نے یہ تو کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بارے میں اس وقت بھی اس کی زبان پر کوئی بات نہ آئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس معجزے اور واقعے نے فرعون کے قلب و دماغ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت حیبت بٹھلا دی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب خطا ہو جاتا تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے، حیبت حق کا یہی حال ہوتا ہے۔ حیبت حق است این از خلق نیست، اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہر کے تر سید از حق و تقوی گزید، تر صد از وے جن و انس و ہر کے دید، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اس جگہ قوم فرعون نے جو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر فساد کرتے پھریں، اس سے معلوم ہوا کہ فرعون اگرچہ اپنی قوم کے سامنے خود خدائی کا دعوے دار تھا اور انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن خود بتوں کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے یہ ظالمانہ قانون کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، یہ اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا. اس کا پہلا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا, جس کے ناکام ہونے کا مشاہدہ یہ اس وقت تک کر رہا تھا, مگر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کی تدبیریں ایسی ہی ہو جایا کرتی ہیں جو انجام کار ان کے لیے تباہی کا سامان کر دیتی ہیں. چنانچہ آگے معلوم ہوگا کہ فرعون کا یہ ظلم و جور آخر کار اس کو اور اس کی قوم کو لے ڈوبا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرن بها فما نحن لك بمؤمنين. موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو, بے شک زمین ہے اللہ کی, اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں, اور آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے. وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد, کہا نزدیک ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں, پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو. اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں. پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق, اور اگر پہنچی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی. سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے. خلاصہ تفسیر. اس مجلس کی گفتگو کی خبر جو بنی اسرائیل کو پہنچی تو بڑے گھبرائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چارہ جوئی کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو, گھبراؤ مت, یہ زمین اللہ کی ہے, جس کو چاہیں مالک اور حاکم بنائیں اپنے بندوں میں سے. سو چند روز کے لیے فرعون کو دے دی ہے, اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو خدا تعالی سے ڈرتے ہیں. سو تم ایمان و تقوی پر قائم رہو, انشاءاللہ تعالی یہ سلطنت تم ہی کو مل جائے گی. تھوڑے دنوں انتظار کی ضرورت ہے. قوم کے لوگ غایت حسرت و حزن سے, جس کا طبعی ابتدا تکرار شکوہ ہے, کہنے لگے کہ حضرت ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے, آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی کہ فرعون بیگار لیتا تھا اور مدتوں ہمارے لڑکوں کو قتل کرتا رہا, اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی کہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ اب پھر قتل اولاد کی تجویز ٹھہری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت, بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا حاکم بنا دیں گے، پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے کہ شکر و قدر و طاعت کرتے ہو یا بے قدری اور غفلت و معصیت۔ اس میں ترغیب ہے طاقت کی اور تحذیر ہے معصیت سے۔ اور جب فرعون اور اس کے تابعین نے انکار و مخالفت پر کمر باندھی تو ہم نے فرعون والوں کو مع فرعون کے حسب عادت مذکورہ رکوع اول پارہ ہذا ان بلیات میں مبتلا کیا، ایک قحط سالی میں اور دو پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ حق بات کو سمجھ جائیں اور سمجھ کر قبول کر لیں، سو وہ پھر بھی نہ سمجھے، بلکہ یہ کیفیت تھی کہ جب ان پر خوشحالی یعنی ارزانی و پیداواری آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، یعنی ہم مبارک پالے ہیں، یہ ہماری خوشبختی کا اثر ہے۔ یہ نہ تھا کہ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر شکر بجا لاتے اور اطاعت اختیار کرتے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی جیسے قحط و کم پیداواری مذکور پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے کہ یہ ان کی نحوست سے ہوا، یہ نہ ہوا کہ اس کو اپنے اعمال بد، کفر و تکذیب کی شامت اور سزا سمجھ کر تائب ہو جاتے، حالانکہ یہ سب ان کی شامت اعمال تھی۔ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ان کی اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، یعنی ان کے اعمال کفریہ تو اللہ کو معلوم ہیں، یہ نحوست انہی اعمال کی سزا ہے، لیکن اپنی بے تمیزی سے ان میں اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، اور بلکہ اوپر سے یوں کہتے کہ خواہ کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ، اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ معارف و مسائل۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس طرح غصہ اتارا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف عورتوں کو باقی رکھنے کا قانون بنا دیا، تو بنی اسرائیل گھبرائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے جو عذاب فرعون نے ان پر ڈالا تھا وہ پھر آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا تو پیغمبرانہ شفقت اور حکمت کے مطابق اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو دو چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا، دوسرے کشود کار تک صبر و ہمت سے کام لینا۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس نسخے کا استعمال کرو گے تو یہ ملک تمہارا ہے، تم ہی غالب آؤ گے۔ یہی مضمون ہے پہلی آیت کا جس میں فرمایا ہے استعینوا باللہ واصبروا، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، اور پھر فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، یعنی ساری زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے اس کو اس زمین کا وارث و مالک بنائے گا، اور یہ بات متعین ہے کہ انجام کار کامیابی متقی پرہیزگاروں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انجام کار کامیابی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا جس کا طریقہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ استعانت باللہ اور صبر کا التزام کیا جائے، تو انجام کار تم ہی ملک مصر کے مالک و قابض ہوگے۔ مشکلات و مصائب سے نجات کا نسخہ اکثیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو حکیمانہ نسخہ دشمن پر غالب آنے کے لیے تلقین فرمایا تھا، غور کیا جائے تو یہی وہ نسخہ اکثیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا، جس کے بعد کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اس نسخے کا پہلا جز استعانت باللہ ہے، جو اصل روح ہے اس نسخے کی۔ وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی مدد پر ہو تو ساری کائنات کا رخ اس کی مدد کی طرف پھر جاتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع فرمان ہے۔ خاک و باد و آب و آتش بندہ انت و امن و تو مردہ بحق زندہ انت۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے دشمن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی قوت انسان کے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی جتنی اللہ تعالیٰ سے امداد کی طلب، بشرط یہ کہ طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ کلمات بولنا نہ ہو۔ دوسرا جس دوسرا جز اس نسخے کا صبر ہے. صبر کے اصلی معنی, صبر کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے خلاف طبع چیزوں پر ثابت قدم رہنے اور نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں. کسی مصیبت پر صبر کرنے کو بھی اسی لیے صبر کہا جاتا ہے کہ اس میں رونے پیٹنے اور واویلا کرنے کے طبعی جذبے کو دبایا جاتا ہے. ہر تجربے کار عقل مند جانتا ہے کہ دنیا میں ہر بڑے مقصد کے لیے بہت سی خلاف طبع محنت و مشقت برداشت کرنا لازمی ہے. جس شخص کو محنت و مشقت کی عادت اور خلاف طبع چیزوں کی برداشت حاصل ہو جائے وہ اکثر مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے. حدیث میں ہے, حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ صبر ایسی نعمت ہے کہ اس سے زیادہ وسیع تر نعمت کسی کو نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکیمانہ نصیحت اور اس پر مرتب ہونے والی فتح و نصرت کا اجمالی وعدہ کجروی کی خوگر بنی اسرائیل کی سمجھ میں کیا آتا. یہ سب کچھ سن کر بول اٹھے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایذائیں دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی. مطلب یہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے تو اس امید پر وقت گزارا جا سکتا تھا کہ کوئی پیغمبر ہماری گلو خلاصی کے لیے آئے گا. اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ایزاؤں کا سلسلہ رہا تو ہم کیا کریں گے. اس لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت امر کو واضح کرنے کے لیے فرمایا, ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض, یعنی یہ بات دور نہیں کہ اگر تم نے ہماری نصیحت کو مانا تو بہت جلد تمہارا دشمن ہلاک و برباد ہوگا اور ملک پر تم کو قبضہ و اقتدار ملے گا. مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا, فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, جس میں بتلا دیا کہ اس دنیا میں کسی زمین کی حکومت و سلطنت خود کوئی مقصد نہیں بلکہ زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے اور اللہ تعالی کی بتلائی ہوئی نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روکنے کے لیے کسی انسان کو کسی ملک کی حکومت دی جاتی ہے. اس لیے جب تم کو ملک مصر پر اقتدار حاصل ہو تو ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ تم بھی حکومت و اقتدار کے نشے میں اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو بھلا بیٹھو. حکومت و سلطنت حکمران طبقے کا امتحان ہے. اس آیت میں خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کو ہے لیکن اللہ جل شأنہ نے ہر حکمران طبقے کو اس میں یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ درحقیقت حکومت و سلطنت اللہ تعالی کا حق ہے. انسان کو بحیثیت خلیفہ کے وہ ہی حکومت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ کا یہی مطلب ہے. نیز یہ کہ جس کو کسی زمین پر حکومت عطا کی جاتی ہے وہ درحقیقت حکمران فرد یا حکمران جماعت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مقصد حکومت یعنی قیام عدل و انصاف اور اقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کس حد تک پورا کرتا ہے. تفسیر بحر محیط میں اس جگہ نقل کیا ہے کہ بنی عباد کے دوسرے خلیفہ منصور کے پاس خلافت ملنے سے پہلے ایک روز عمرو بن عبید آ پہنچے تو یہ آیت پڑھی, عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض, عسى رب ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض, جس میں ان کے لیے خلافت ملنے کی بشارت تھی. اتفاقا اس کے بعد منصور خلیفہ بن گئے اور پھر عمرو بن عبید ان کے یہاں پہنچے تو منصور نے ان کی پیشن گوئی جو آیت مذکورہ کے تحت اس سے پہلے فرمائی تھی یاد دلائی تو عمرو بن عبید نے خوب جواب دیا کہ ہاں خلیفہ ہونے کی پیشن گوئی تو پوری ہو گئی مگر ایک چیز باقی ہے, یعنی فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, مطلب یہ تھا کہ ملک کا خلیفہ و امیر بن جانا کوئی فخر و مسرت کی چیز نہیں کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خلافت و حکومت میں اس کا رویہ کیا اور کیسا رہا. اب اس کے دیکھنے کا وقت ہے. اس کے بعد آیت مذکورہ کے وعدے کا ایفا اور قوم فرعون کا طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہونا اور بالآخر غرق دریا ہو کر ختم ہو جانا کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے, جس میں سب سے پہلا عذاب قحط اور اشیاء کی کمیابی اور گرانی کا تھا جو قوم فرعون پر مسلط ہوا. تفسیری روایات میں ہے کہ یہ قحط ان پر 7 سال مسلسل رہا, اور آیت میں جو اس قحط کے بیان میں 2 لفظ آئے ہیں, ایک سنین دوسرے نقص ثمرات, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے, کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات ہوتے ہیں, تو اشارہ اس طرف ہوا کہ نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات. لیکن جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے تو صحیح بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. قوم فرعون بھی اسی قہر میں مبتلا تھی. عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے بھی ان کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی, بلکہ اس کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ نحوست حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. یعنی جب ان لوگوں کو کوئی بھلائی اور راحت و آرام ملتا تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا ہی چاہیے, اور جب کوئی مصیبت اور برائی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے اثر سے ہے. حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا, الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون. لفظ طائر کے لغوی معنی پرندے جانور کے ہیں. عرب پرندہ جانوروں کے داہنی بائیں جانب اترنے سے اچھی بری فالیں لیا کرتے تھے. اس لیے مطلق فال کو بھی طائر کہنے لگے. اس آیت میں طائر کے یہی معنی ہیں, اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان کی فال اچھی یا بری جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ تعالی کے پاس سے ہے. جو کچھ اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے عمل میں آتا ہے. نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے نہ برکت کا. یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے جو پرندوں کے داہنے یا بائیں اڑ جانے سے اچھی بری فالیں لے کر اپنے مقاصد اور عمل کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں. اور بالآخر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو سحر کہہ کر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ مہما تأتنا به من آیۃ لتسحرن بها فما نحن لك بمؤمنین. یعنی آپ کتنی ہی علامتیں اپنی نبوت کی پیش کر کے ہم پر اپنا جادو چلانا چاہیں تو سن لیجئے, ہم کبھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا رب بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون بہت سی نشانیاں جدی جدی، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہگار. اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا، اسی وقت عہد توڑ ڈالتے. پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے تھے. خلاصہ تفسیر: جب ایسی سرکشی اختیار کی تو پھر ہم نے ان دو بلاؤں کے علاوہ یہ بلائیں مسلط کی کہ ان پر کثرت بارش کا طوفان بھیجا جس سے مال و جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو گیا اور اس سے گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا کہ ہم سے یہ بلا دور کرائیے تو ہم ایمان لائیں اور جو آپ کہیں اطاعت کریں. پھر جب وہ بلا دور ہوئی اور دل خواہ غلہ وغیرہ نکلا پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی بچ گئی، مال بھی خوب ہوگا اور بدستور اپنے کفر و طغیان پر اڑے رہے. تو ہم نے ان کے کھیتوں پر ٹڈیاں مسلط کی اور جب پھر کھیتوں کو تباہ ہوتے دیکھا تو گھبرا کر پھر ویسے ہی عہد و پیمان کیا اور پھر جب آپ کی دعا سے وہ بلا دور ہوئی اور غلہ وغیرہ تیار کر کے اپنے گھر لے آئے پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو غلہ قابو میں آ گیا اور بدستور اپنے کفر و مخالفت پر جمے رہے. تو ہم نے اس غلے میں گھن کا کیڑا پیدا کر دیا اور جب گھبرا کر پھر اسی طرح عہد و پیمان کر کے دعا کرائی اور وہ بلا بھی دور ہوئی اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ اب پیس کوٹ کر کھائیں گے پئیں گے، کھائیں پئیں گے پھر وہی کفر اور وہی مخالفت. تو اس وقت ہم نے ان کے کھانے کو یوں بے لطف کر دیا کہ ان پر مینڈک ہجوم کر کے ان کے کھانے کے برتنوں میں ہنڈیوں میں گرنا شروع ہو گئے جس سے سب کھانا غارت ہوا اور ویسے بھی گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا اور پینا یوں بے لطف کر دیا کہ ان کا پانی خون ہو جاتا، منہ میں لیا اور خون منا. غرض ان پر یہ بلائیں مسلط ہوئیں کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے کہ ان کی تکذیب و مخالفت پر ان کا ظہور ہوا اور یہ ساتوں عصا اور ید بیضا ملا کر آیات تسعہ کہلاتے ہیں. سو چاہیے تھا کہ معجزات و آیات قہر کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے مگر وہ پھر بھی تکبر ہی کرتے رہے. اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ کہ اتنی سختی پر بھی باز نہ آتے تھے. اور جب ان پر کوئی عذاب مذکورہ بلاؤں میں سے واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، وہ بات قہر کا دور کر دینا ہے ہمارے باز آ جانے پر. سو ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں یعنی دعا کر کے ہٹوا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. پھر جب ببرکت دعائے موسیٰ علیہ السلام ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے جیسا اوپر بیان ہوا. پھر جب ہر طرح دیکھ لیا کہ وہ اپنی شرارت سے باز ہی نہیں آتے تب اس وقت ہم نے ان سے پورا بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا جیسا دوسری جگہ ہے، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے، اور تکذیب و غفلت بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ اصرار و عناد کے ساتھ کہ اطاعت کا وعدہ کرنے اور توڑ دیں۔ معارف و مسائل۔ آیات متذکرہ میں قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی قصہ مذکور ہے کہ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گئے اور ایمان لائے، مگر قوم فرعون اسی طرح اپنی سرکشی اور کفر پر جمی رہی۔ اس واقعے کے بعد تاریخی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے اور حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے قوم فرعون کو متنبہ کرنے جن کے ذریعے قوم فرعون کو متنبہ کر کے راستے پر لانا مقصود تھا۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ میں انہی 9 معجزات کا بیان ہے۔ ان 9 معجزات میں سے سب سے پہلے 2 معجزے عصا اور ید بیضہ کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا، اور انہی 2 معجزوں کے ذریعے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ایک معجزہ وہ تھا جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں آ چکا ہے کہ قوم فرعون پر ان کی ضد اور کجروی کے سبب قحط مسلط کر دیا گیا، ان کی زمینوں اور باغوں میں پیداوار بہت گھٹ گئی جس سے یہ سخت پریشان ہوئے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قحط رفع کرنے کے لیے دعا کرائی، مگر جب قحط رفع ہو گیا تو پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور لگے یہ کہنے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب ہوا تھا، اب جو قحط رفع ہوا یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے۔ باقی 6 آیات و معجزات کا بیان مذکور آیتوں میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یعنی پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خود۔ اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس آیت میں آیات مفصلات فرمایا ہے، جس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا۔ اسی کو ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا، ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، اور پھر 3 ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔ امام بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے ایک واعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے، قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، تو کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی نہ زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی، اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھیں، کہیں طوفان کا پانی نہ تھا، اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہوا اور اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ اس طرح یہ لوگ ایک مہینہ امن و عافیت سے رہتے رہے، اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھریلو سب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں، اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈی دل صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتیوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا، پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمینیں، باغ سب اس سے محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس مرتبہ آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیں، یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب کے ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب بھی اتنا ذخیرہ غلے کا موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ ایک مہینہ پھر اللہ تعالی نے مہلت دی، اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ لفظ قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڈ آیا۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور پلکیں اور بھویں تک کھا دیں۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بدنصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر ایک ماہ کی مہلت ایسی آرام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا، پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو اس کی عقل اور ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، رسول نبی کچھ نہیں۔ پھر ایک ماہ کی مہلت اللہ تعالی نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہ لیا، تو پانچواں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں خون بن جائے، کھانا پکانے کے لیے رکھیں خون بن جائے۔ اور ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی حضرات بالکل مامون و محفوظ تھے، خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی حالت پر کھانا ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھٹ قبطی کے منہ میں جاتا خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور صادق 7 روز رہا۔ بالآخر پھر یہ بدکار بد عہد قوم چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ موثق وعدے کیے، دعا کی گئی، عذاب ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر جمے رہے۔ اس طرح یہ 5 عذاب مسلسل ان پر آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، یعنی ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اس کے بعد ایک 6ٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں رجز کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہیں کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمین، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے قلزم کا لقمہ بن گئے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں برکت رکھی ہے ہم نے، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر بسبب ان کے صبر کرنے کے، اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو اونچا کر کے چھایا تھا، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے، کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں، جیسے ان کے بت ہیں، کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کہا کیا اللہ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے واسطے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی تمام جہاں پر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے، کہ دیتے تھے تم کو برا عذاب، کہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور جیتا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا۔ خلاصہ تفصیل، اور فرعون اور اہل فرعون کو غرق کر کے ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے پورب پچھم یعنی تمام حدود کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، ظاہری برکت کثرت پیداوار سے اور باطنی برکت ذی فضائل و مدفن مسکن انبیاء علیہ السلام ہونے سے، ظاہری برکت کثرت پیداوار سے اور باطنی برکت ذی فضائل و مدفن و مسکن انبیاء علیہ السلام ہونے سے، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا جس کا حکم انہیں دیا گیا تھا، اس برو، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور جس دریا میں فرعون کو غرق کیا گیا ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار اتار دیا، جس کا قصہ سورہ شعراء میں ہے۔ پھر پار ہونے کے بعد ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے یعنی ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقدر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تباہ کیا جائے گا، جیسا کہ عادت اللہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ حق کو باطل پر غالب کر کے اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے کیونکہ شرک کا بتلان یقینی و بدیہی ہے۔ اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنا دوں، حالانکہ اس نے تم کو بعض نعمتوں میں تمام دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے قول کی تائید کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم و ایزا سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، کہ تمہارے بیٹوں کو بکثرت قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگار اور خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ معارف و مسائل، پچھلی آیات میں قوم فرعون کی مسلسل سرکشی اور اللہ تعالی کی طرف سے مختلف عذابوں کے ذریعے ان کی تنبیہات کا بیان تھا، مذکورہ آیات میں ان کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی جس قوم کو کمزور ضعیف سمجھا جاتا تھا ان کو ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکات رکھی ہیں۔ الفاظ قرآن میں غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ جو قوم ضعیف و کمزور تھی، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کو قوم فرعون نے ضعیف و کمزور سمجھا تھا۔ اشارہ اس کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدد پر ہوں وہ حقیقت میں کبھی کمزور و ذلیل نہیں ہوتی، وہ کسی وقت اس کے ظاہر حال سے دوسرے لوگ دھوکہ کھائیں اور ان کو کمزور سمجھیں، مگر انجام کار سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور و ذلیل نہ تھے، کیونکہ در حقیقت قوت و عزت حق تعالیٰ شانہ کے قبضے میں ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اور زمین کا مالک بنا دینے کے لیے لفظ اورثنا ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ جس طرح وارث ہی اپنے مورث کے مال کا مستحق ہوتا ہے، باپ کی حیات ہی میں ہر شخص یہ جان لیتا ہے کہ اس کے مال و جائیداد کی مالک آخر کار اس کی اولاد ہے۔ اسی طرح علم الہی میں بنی اسرائیل پہلے ہی سے قوم فرعون کے ملک کو مال کے مستحق تھے۔ مشارق مشرق کی جمع ہے اور مغارب مغرب کی۔ سردی گرمی کے مختلف موسموں میں مغرب و مشرق کے بدلنے کی وجہ سے جمع کا لفظ لایا گیا اور زمین سے مراد اس جگہ جمہور مفسرین کے قول کے مطابق ملک شام اور مصر کی سرزمین ہے، جس پر اللہ تعالی جل شانہ نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون اور قوم عمالقہ کے ہلاک ہونے کے بعد قبضہ اور حکومت عطا فرمائی۔ اور اللاتی بارکنا فیہا سے یہ بتلا دیا کہ ان زمینوں میں اللہ تعالی نے خصوصیت سے اپنی برکات نازل فرمائی ہیں۔ ملک شام کے بارے میں تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں محل برکات ہونے کا ذکر ہے۔ اللاتی بارکنا حولہا میں اسی کا بیان ہے۔ اسی طرح ارض مصر کے بارے میں بھی محل برکات و ثمرات ہونا متعدد روایات سے نیز مشاہدات سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصر کا دریائے نیل سید الانہار یعنی دریاؤں کا سردار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ برکات کے 10 حصوں میں سے 9 مصر میں ہیں اور باقی ایک پوری زمین میں بحوالہ بحر محیط۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کو غرور و پندار کے نشے والوں نے اپنی کوتاہ نظری سے ذلیل و کمزور سمجھ رکھا تھا، ہم نے اسی کو ان متکبرین کی دولت و سلطنت اور ملک و مال کا مالک بنا کر دکھلا دیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا۔ اس اچھے وعدے سے مراد یا تو وہ وعدہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا، عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور ان کی زمین کا تمہیں مالک بنا دے۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ خود حق تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر احسان کریں جن کو اس ملک میں کمزور و ذلیل سمجھا گیا ہے، اور ان کو ہی سردار اور حکام بنا دیں، اور ان کو ہی اس زمین کا وارث قرار دیں، اور اس زمین پر تصرفات کرنے کا حق دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز واقع کر کے دکھا دیں جس کے ڈر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں وعدے ایک ہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے ہی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا۔ اس آیت میں اس وعدے کا پورا ہونا لفظ تمت سے بیان کیا گیا، کیونکہ وعدے کا اتمام و تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب وہ پورا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اس انعام و احسان کی وجہ بھی بیان فرما دی، بما صبروا، یعنی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کیں اور ان پر ثابت قدم رہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا یہ احسان و انعام کچھ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ان کے عمل صبر و ثابت قدمی کا نتیجہ تھا۔ جو شخص یا جو قوم اس عمل کو اختیار کرے، ہمارا انعام ہر جگہ ہر وقت اس کے لیے موجود ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں قطار اندر قطار اب بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نصرت الہی کا وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے قوم کو یہی بتلایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگنا اور مصائب و آفات کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی کلید کامیابی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو تو ایسے وقت کامیابی اور فلاح کا یہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی ایزا کا مقابلہ اس کی ایزا سے کرتا ہے یعنی اپنا انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کامیاب ہو یا ناکام۔ اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی کے انتظار سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے صبر و ثابت قدمی پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو دشمن پر فتح اور زمین پر حکومت عطا کریں گے، اسی طرح امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے جو سورہ نور میں مذکور ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اور جس طرح بنی اسرائیل نے وعدہ خداوندی کا مشاہدہ کر لیا تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ واضح طور پر اللہ تعالی کی مدد کا مشاہدہ کیا کہ پوری زمین پر ان کی حکومت و سلطنت عام ہو گئی۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل نے تو صبر سے کام نہیں لیا بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی تو خفا ہو کر کہنے لگے اوزینا۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو ان کا صبر بمقابلہ فرعونی ایزاؤں کے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مسلسل ثابت ہے، اگر ایک دفعہ لفظ شکایت نکل بھی گیا تو اس پر نظر نہیں کی گئی۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ قول بطور شکایت نہ ہو بلکہ بطور اظہار رنج و غم کے ہو۔ آیت متذکرہ میں اس کے بعد فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، یعنی ہم نے تباہ و برباد کر دیا ان سب چیزوں کو جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی اور ان عمارتوں یا درختوں کو جن کو وہ بلند کیا کرتی تھی۔ فرعون اور قوم فرعون کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے مکانات و عمارات اور گھریلو ضرورت کے سامان، نیز وہ مختلف قسم کی تدبیریں جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کرتے تھے سب داخل ہیں۔ اور وما كانوا يعرشون، یعنی جس کو وہ بلند کرتے تھے، اس میں بلند محلات و مکانات بھی داخل ہیں اور بلند درخت اور وہ انگور کی بیلیں بھی جن کو چھتوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تک قوم فرعون کی تباہی کا ذکر تھا، آگے بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کے بعد ان کی سرکشی اور جہالت اور کجروی کا بیان شروع ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئی، جس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ پچھلے انبیاء نے اپنی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو سامنے رکھنے سے موجودہ سرکشوں کی ایذا ہلکی ہو جائے گی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام قوموں پر عیش و عشرت اور عزت و دولت کا ہوا کرتا ہے کہ ان میں جاہلانہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ قوم ابھی اعجاز موسمی کے ساتھ دریا سے پار ہوئی اور پوری قوم فرعون کے غرق دریا ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے بڑھی تو ایک قبیلے پر گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ان کا ہی طریقہ پسند آنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسے ان لوگوں کے بہت سے معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے کہ ہم بھی ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر عبادت کیا کریں، اللہ تعالی کی ذات تو سامنے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، یعنی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقے کو تم نے پسند کیا ان کے اعمال سب ضائع و برباد ہیں، یہ باطل کے پیروں ہیں، تمہیں ان کی حرص نہ کرنا چاہیے، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ہی تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مراد اس وقت کے اہل عالم ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی گئی کہ وہ فرعون کے ہاتھوں میں ایسے مجبور و مقہور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، صرف لڑکیاں اپنی خدمت کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت و دعا سے اس عذاب سے نجات دی۔ کیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اسی رب العالمین کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ؟ یہ کیسا ظلم عظیم ہے، اس سے توبہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔